Volgens de voormalige bestuursvoorzitter van AkzoNobel van Leeuwen past de selecte groep van echt invloedrijke mensen in het bedrijfsleven, de politiek en de ambtenarij op 1. Velletje A4. Een schaduwmacht die buiten de schijnwerpers de politieke besluitvorming beïnvloedt, onttrokken aan democratische controle. Deze groep is invloedrijk en machtig vanwege de belangrijke institutionele posities die ze bekleden in vooral economie, politiek en bestuur. Tot deze machtselite behoren diegenen die in staat zijn beslissingen te nemen die van invloed zijn op het leven van veel mensen, eventueel tegen de zin van andere elites of de bevolking in. Er wordt tevens gespeculeerd over een wereldwijde superklas-elite, waarbij een kleine groep zeer machtige mensen achter de schermen aan de touwtjes trekt. Bronnen. De eenzame elite. Hoogleraar professor J.J. M. de Hart, C. Vrooman, M. Gijsberts en J. Boelhouwer, redactioneel, Verschillen Nederland, Sociaal en Cultureel Rapport 2014. Den Haag, SCP, pagina's 203 tot 224, met Pepijn van Houwelingen, SCP NL.